ซีดีชุดธรรมะจากเหตุการณ์พุทธศักราช2544โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตเรื่องมองสงครามอเมริกาทาลีบันผ่านภูมิหลังของชมพูทวีปตอนที่4บรรยายเมื่อวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2544 ในราชวงศ์กุสานของชนเผ่าสกะเนี่ยมีองค์หนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากชื่อพระเจ้ากนิสกะตอนนี้เป็นปีที่78ขึ้นคริสต์ศักราชแล้วตอนนี้ขึ้นคริสต์ศักราชแล้วนะพระเจ้ากนิสกะเนี่ยขึ้นครองราชในแคว้นแถวคันธาระเนี่ยเมื่อปีคศ78 78เราคิดเป็นพุทธศักราชนับแบบเราสิเท่าไหร่นะก็ได้621ได้พศ621นะพระเจ้ากนิสกะขึ้นครองราชนับถือพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งนะเพราะนั้นก็อุปถัมภ์บำรุงพุทธศาสนาเป็นการใหญ่แล้วเป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ด้วยเพราะสามารถเอาชนะที่แคว้นบักเตียแคว้นคันธระแผ่อำนาจลงมาตั้งเมืองหลวงชื่อแคว้นชื่อเมืองเปรุตปุระบุรุตปุระที่บอกเมื่อกี้คือเมืองเปชวาอยู่ในปากีสถานตะวันตกเฉียงเหนือปัจจุบันนะซึ่งเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่ว่าเป็นทางผ่านของกองทัพและการค้าขายที่สำคัญชุมทางของพาณิชย์นะนี้บุรุษปุระก็เป็นเมืองหลวงพระเจ้ากนิสกะพระเจ้ากนิสกะนี่เป็นชนเผ่าสกะนะก็ตั้งศักราชขึ้นมาเป็นศักราชปีที่ขึ้นของราชก็เป็นปีหนึ่งนับตั้งแต่นั้นเป็นที่มาของคำว่าศักราชที่เราใช้อยู่ศักราชก็แปลว่าราชาของชาวสกะนะชนเผ่าสกะที่จริงมันไม่มีความหมายเป็นปีอะไรได้ซ้ำเนี่ยต่อมาก็เลยกลายเป็นศกเป็นปีไปเลยนะคำว่าสกะเนี่ยเป็นชื่อชนเผ่าของพระเจ้ากนิสกะนี่จะได้รู้ที่มาพระเจ้ากนิสกะตั้งศักราชนี้อินเดียใช้มาจนบัดนี้แล้วอินเดียปัจจุบันก็ใช้เทียบคู่กับของฝรั่งนะใช้คริสต์ศักราชด้วยปี2001ด้วยถ้านับทางศักราชของอินเดียที่นับพระเจ้ากนิสกะเป็นต้นอ้าวปี78มาถึงปีนี้จะเป็นศักราชเท่าไหร่ได้ยังครับได้ปัจจุบันเนี่ยนะศักราชได้1923นี่ศักราชของอินเดียนะก็เอาละเป็นว่ารู้แล้วเนี่ยพระเจ้ากนิสกะมหาราชเนี่ยเป็นต้นของศักราชนะพระแปลก็แปลราชาแห่งชาวสกะเหมือนกันนะตั้งราชเป็นราชวงศ์กุสานราชวงศ์กุสานนี่ก็ยิ่งใหญ่ต่อมาพระเจ้ากนิสกะก็อุปถัมภ์การสังฆทานครั้งที่4แต่เป็นสังฆทานครั้งที่3ของที่ฝ่ายมหายานยอมรับของเราไม่ยอมรับนะเพราะว่าเป็นฝ่ายที่ไปทางตะวันออกเฉียงตะวันตกเฉียงเหนือให้ดูว่าวงของพระเจ้าอโศกนะอยู่ที่ปาตลีบุตรใต้ราชคฤห์อยู่ทางตะวันออกใช่ไหมมาทางบังกลาเทศไกลๆทางนี้แต่ว่าพระเจ้ากนิสกะนะตั้งเมืองหลวงที่บุรุษปุระหรือเปชวาเนี่ยอยู่ในปากีสถานภาคเหนือนะไปคนละทางเลยนะนี่กนิสกะก็อุปถัมภ์การสังเฆนาตอนนั้นพวกพุทธศาสนาเถรวาทบางนิกายไม่ใช่เถรวาทพวกหินยานบางนิกายเช่นสวาสิวาทินอะไรพวกนี้ไปรุ่งเรืองแถบนั้นแล้วต่อมานิกายเหล่านี้ก็สาบสูญไปแล้วต่อมาก็เกิดมหายานแต่ตอนนั้นยังเป็นหินยานอยู่พระเจ้ากนิสกะนี้ก็ได้อุปถัมภ์การสังเฆนานี้แล้วต่อมาพระเจ้ากนิสกะก็ช่วยเผยแผ่พุทธศาสนาส่งพระไปทางอาเซียกลางอาเซียกลางก็ไปจีนพุทธศาสนาไปจีนก็ไปจากอาเซียกลางเนี่ยแถวตาจิกิสถานอุซเบกิสถานเติร์กเมนิสถานอะไรพวกนี้นะฮะก็ไปทางเนี้ยแต่อย่าลืมว่าพวกเนี้ยเคยเป็นเมืองของพระเจ้าโศกมาก่อนนะก็มีเรื่องว่าอาณาจักรบางอาณาจักรในอาเซียกลางเนี่ยเมืองโขตานที่มีชื่อเสียงปัจจุบันเรียกว่าโหตันอะไรเนี่ยนะก็ตามตำนานบอกว่า พระโชรสของพระเจ้าโศกนี่เป็นผู้ไปสร้างไว้ก็พุทธศาสนาก็อาจจะได้แผ่ไปอาเซียนกลางไปทางโน้นตั้งแต่ระยะพระเจ้าโศกแต่ว่ากว่าจะไปถึงจีนนี่ก็ระยะหลังก็ถือว่าระยะช่วงพระเจ้ากนิษกะอะไรมาแล้วเนี่ยต่อจากนี้ก็เริ่มจะเกิดพุทธศาสนามหายานอันนี้ก็คือพระเจ้ากนิษกะนี่คศ78อย่างที่ว่าพุทธศักราช621นะฮะเนี่ยเป็นระยะที่จะเกิดพุทธศาสนาพุทธศาสนามหายานเริ่มเกิดแล้วนะก็มีเกิดคู่อยู่กับหินยานในแคว้นแถวๆนั้นแล้วมหายานก็เจริญเติบโตมาแล้วก็หินยานในแถบนั้นก็สาบสูญไปนะอันนี้กนิษกะก็ครองราชมาต่อมาราชวงศ์กุศานี่ก็ค่อยๆแตกสลายลงก็เป็นธรรมดาแล้วพวกอาณาจักรยิ่งใหญ่ในที่สุดก็ต้องแตกสลายลงไปตามเหตุปัจจัยนะฮะอันนี้ต่อมาก็มีราชวงศ์ใหม่เกิดขึ้นทางปาตลีบุตรอีกนะคือทางตอนออกราชวงศ์นี้เรียกว่าราชวงศ์คุปตะนะพวกนักศิลปินศิลปะเนี่ยจะรู้จักดีเพราะศิลปะคุปตะนี่สร้างพุทธรูปมีชื่อเสียงมากศิลปะคันธาระเนี่ยยิ่งใหญ่มาเป็นแบบกรีกแล้วก็มาค่อยๆเลือนลางลงไปเมื่อศิลปะคุปตะนี่ยิ่งใหญ่ขึ้นพุทธรูปแบบสมัยคุปตะก็เป็นศิลปะแบบของเขานี่พวกพระเจ้าแผ่นดินทางเนี้ยก็ยิ่งใหญ่ขึ้นมาก็ตั้งเมืองหลวงกลับไปที่ปาตลีบุตรอีกเรียกว่าราชวงศ์คุปตะเขาก็ให้ไว้ว่าสกราชเมื่อ320ปีก่อนคริสต์320ปีก่อนคริสต์ราชวงศ์นี้ครองอยู่220ปีจึงสิ้นนะแล้วตอนนี้ก็จะมีแทรกอันหนึ่งก็คือพุทธศาสนารุ่งเรืองมาเรื่อยแผ่ขยายทั่วไปเข้าถึงประชาชนให้การศึกษาแก่ประชาชนเพราะวัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาให้การศึกษามวลชนก็ทำให้วัดเริ่มกลายเป็นมหาวิทยาลัยในระยะเนี่ยด้านหนึ่งศิลปะบอกแล้วว่าตั้งแต่มิลินทะเมนันเดอร์มากนิษกะเนี่ยนะช่วงเนี้ยในระยะพอคศนะคศสัก250 300อะไรนี่ไม่แน่3 400อะไรเนี่ยเขาก็สันนิษฐานว่าอย่างไรอันเนี้ยก็เกิดพุทธรูปใหญ่ที่พามิยานที่ว่านะที่ห่างจากกาบุญไปพามิยาน22กิโลเมตรทางตอนตกนะเป็นพุทธรูปแบบคันธาระสูง55เมตรองค์30กว่าเมตรองค์อันนี้พอมาทางด้านนี้นะก็คือเรื่องการศึกษาตอนนั้นตักกศิลาเนี่ยกลายเป็นเมืองการศึกษาพุทธศาสนานะเพราะอยู่ใกล้ๆกับเปชวาด้วยนะแล้วทางด้านมคธภายในเนี่ยก็พุทธศาสนาก็รุ่งเรืองต่อมาถึงสมัยหนึ่งเนี่ยวัดเป็นวัดบางวัดเนี่ยใหญ่ให้การศึกษาแก่คนมากก็มาตกลงกันรวม6วัดเป็นวัดเดียวสร้างกำแพงใหม่เนี่ยวัด6วัดเนี่ยได้กลายเจริญมาเป็นมหาวิทยาลัยนาลันทาก็ช่วงนี้ก็เป็นหลังจากพุทธกาลมาแล้วก็คงจะ 5-6-700 ปีแล้วก็เจริญมาจนกระทั่งถึงราชวงศ์คุปตะพอราชวงศ์คุปตะขึ้นครองราชพุทธศาสนาก็เจริญมากมหาวิทยาลัยนาลันทาก็รุ่งเรืองขึ้นมาราชวงศ์คุปตะซึ่งมีทั้งพุทธทั้งฮินดูแต่ส่วนใหญ่เป็นฮินดูเนี่ยตอนนี้ฮินดูกำลังแข่งขึ้นมาแม้จะเป็นฮินดูก็ต้องอุปถัมภ์มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาเพราะเป็นแหล่งศูนย์กลางการศึกษาพอถึงราชวงศ์คุปตะเนี่ยมหาวิทยาลัยนาลันทาตอนนี้จะเริ่มรุ่งเรืองมากแล้วนะตีซะว่าแถวๆคศ3-400แล้วเนี่ยนะก็400ก็พุทธศาสนาก็เข้าไป900ร่วม1,000แล้วใช่ไหมตอนนี้การศึกษาจะเริ่มรุ่งเรืองก็เป็นศูนย์กลางการศึกษาทีนี้ก็ต่อมาจนกระทั่งว่าราชวงศ์คุปตะก็แตกสลายอีกว่าปีคศ540540นี่เทียบเป็นพุทธศักราชก็พันกว่าปีใช่ไหมตอนนั้นมหาวิทยาลัยนาลันทากำลังรุ่งเรืองอยู่อันนี้การที่แตกสลายมันก็เพราะว่ามีภัยอันตรายมีพวกกองทัพภายนอกมาตอนนั้นแหละมันมีการลุกลามจากข้างนอกคือพวกฮั่นเข้ามาพวกฮั่นนี่ก็มาจากแถวๆอาเซียนกลางนั่นแหละนะพวกนักรบส มัยก่อนนักรบหลังม้าพวกฮั่นนี่ร้ายมากเข้าที่ไหนแหลกที่นั่นทำลายหมดทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าพวกฮั่นนี่ก็เข้ามาทางโน้นแบคทีเรียใช่ไหมก็เข้ายึดอาณาจักรแบคทีเรียนี่โดนทุกทีใครเข้ามาอเล็กซานเดอร์มาก็ยึดแบคทีเรียโยนกก่อนนะฝ่ายฮั่นนี่เข้ามาก็ยึดเข้าครอบครองแคว้นแบคทีเรียหรือโยนกนี้ได้แล้วก็ตีลงมาคันธาระภายในก็ตักศิลาเผาเรียบเลยตักศิลาสิ้นหมดตั้งแต่ครั้งนั้นนี่ตอนฮั่นเข้ามาฮั่นเข้ามาก็คศ500ประมาณนะ500เสร็จๆนิดหน่อยก็พศ1000น่ะประมาณพศ1000แปลว่าตักศิลาสูญสิ้นนะแต่ว่าพวกฮั่นนี้ก็ถูกพวกกษัตริย์ทางชมพูทวีปเนี่ยตีกันไว้ลบกันไปกันมาก็เข้ามาได้ไม่ลึกก็เลยอยู่แค่นั้นทางไหนก็ยังปลอดภัยอยู่พุทธศาสนาอย่างอนารันทาก็ยังรุ่งเรืองต่อมาอันนี้ตอนนี้ฮั่นเข้ามาแล้วต่อมาราชวงศ์คุปตะก็สิ้นนะราชวงศ์อื่นก็ขึ้นมาก็เป็นอาณาจักรเล็กๆน้อยๆมาในตอนราชวงศ์คุปตะเนี่ยก็มีอันหนึ่งที่ได้หลักฐานก็คือมีหลวงจีนจากประเทศจีนเข้ามาเนี่ยหลวงจีนนี่ก็เชื่อหลวงจีนฝ่าเหียนเคยได้ยินไหมนะหลวงจีนฟาเหียนนี่เข้ามาเมื่อคศ400หรือ402 402นี่พุทธศักราชเท่าไหร่ก็เป็น940 945โดยประมาณหรือ943ถึง945หลวงจีนฟาเหียนก็เข้ามาทางนั้นแหละเข้ามาทางคันธาระเข้ามาทางเส้นทางสายไหมนะฮะแล้วก็เข้ามาทางแคว้นคันธาระก็ได้เขียนเรื่องราวบันทึกไว้นะก็ทำให้รู้เรื่องความเป็นไปในอินเดียพอสมควรนี่400นี่ราชวงศ์คุปตะนี่ต่อมาเป็นอันว่า500นี่ฮั่นลูกหลานเข้ามาฮั่นลูกหลานเข้ามาต่อมาราชวงศ์คุปตะซึ่งต้องรบเหนื่อยยากมากกับพวกนี้แล้วตัวเองก็อ่อนแอลงก็สิ้นอำนาจราชวงศ์กษัตริย์วงอื่นที่อื่นอาณาจักรอื่นก็เกิดขึ้นมานะอินเดียก็กลายเป็นว่าปั่นป่วนอยู่พอสมควรจนกระทั่งถึงคศ606นะคศ606ก็มีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่รวมดินแดนต่างๆตั้งอาณาจักรใหม่ได้เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นะ606นี่เทียบเป็นพุทธศักราชเท่าไหร่1049เอาละก็เป็นอันว่า606นี่มีกษัตริย์ยิ่งใหญ่ขึ้นมาชื่อพระเจ้าหัสสะหรือเรียกเต็มว่าหัสสวัฒนะนะก็เป็นกษัตริย์พุทธอีกกษัตริย์พุทธยิ่งใหญ่ให้จำไว้นะในอินเดียมี3องค์1พระเจ้าอโศกมหาราช2พระเจ้ากนิษกะเมื่อกี้อโศกนั่นก็268ปีก่อนคริสต์ศักราชถ้าเทียบพุทธนี่ของเราเอาตัวเลข218ปีก่อนคริสต์ของพุทธศักราช218เทียบกับของฝรั่งเทียบกันไม่ได้ต้องใช้คนละเลขแล้วก็ของต่อมาพระเจ้ากนิษกะนะคศ78นับเป็นศักราชต้นศักราชใช่ไหมฮะ1923ปัจจุบันก็คศประมาณ621ใช่ไหมพระเจ้ากนิษกะแล้วก็มาองค์ที่3เนี่ยพระเจ้าหัสสวัฒนะหัสสวัฒนะนี่ก็คศ606นะก็พศ1000กว่าๆที่ว่าพระเจ้ากนิษกะนี่ก็ไอ้ขออภัยหัสสะหรือหัสสวัฒนะเนี่ยตั้งเมืองหลวงชื่อกัญญกุปชะนะปัจจุบันเขาเรียกว่าเมืองกันเนายังอยู่แต่ใกล้ๆนะคือไม่ใช่ตรงทีเดียวอยู่ที่กันโนชะหรือกันเนาเนี่ยซึ่งหากจากกรุงเดลีมาทางที่ตอนออกประมาณสัก320กิโลเมตรนะนี่ก็หมายความมาทางกึ่งคล้ายๆว่าค่อนข้างกึ่งประเทศนะถ้าเป็นปาตลีบุตรก็อยู่ทางตอนออกถ้าเป็นพวกตักศิลาก็อยู่ทางตอนตกเฉียงเหนือกนาวชะในอยู่ทางกลางๆนะเลยเดลีมาเอาละนี่กนิษกะนี่ก็ขึ้นครองราชไอ้ขออภัยเดี๋ยวจะสับสนพระเจ้าหัสสวัฒนะหัสสวัฒนะนี้เป็นผู้ประถมพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่มากพุทธศาสนาก็ยิ่งรุ่งเรืองใหญ่พอถึงคศ630แผ่นดินพระเจ้าหัสสวัฒนะก็มีหลวงจีนอีกท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดเดินทางมาชื่อพัดถังสัมจั๋งนะตอนนี้เป็นยุคที่เมืองจีนมีราชวงศ์ยิ่งใหญ่รุ่งเรืองมากคือราชวงศ์ถังนะ นี่นักปราชญ์แห่งราชวงศ์ถังก็คือพระถังสัมจั๋งเนี่ยก็เดินทางเข้ามาก็มาทางคันธาระเนี่ยเข้ามาทางตักศิลาเลยเนี่ยเดินทางมาท่านก็เขียนจารึกไว้เรียกว่าบันทึกแปลเป็นภาษาอังกฤษก็แปลว่า the record of the west of the western world เหมือนกันนะบันทึกโลกตะวันตกในตะวันตกของหลวงจีนสัมจั๋งนะแต่บางคนเขาแปลว่า record of the western journey ว่างั้นนะบันทึกการเดินทางไปตะวันตกไปไซทีไงนะไซทีตะวันตกใช่ไหมนะเนี่ยหลวงจีนถังสัมจั๋งก็ไปไซทีก็คือมาสืบพระไตรปิฎกที่ไซทีมาที่ประเทศตะวันตกก็มาทางเพราะต้องเดินทางมาทางตะวันตกแต่ที่จริงอ้อมกลับมาทนออกใหม่นะถ้าเข้ามาในอินเดียเดินทางยากลำบากมากท่านบันทึกไว้ท่านผ่านคันธาระผ่านอะไรต่ออะไรเป็นยังไงยังไงนะเนี่ยค.ศ.630แล้วก็มาเรียนที่มหาวิทยาลัยนารันทานารันทาตอนนั้นก็รุ่งเรืองมากแล้วก็ได้จบที่นั่นแล้วก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่นารันทาด้วยหลายปีแล้วเสร็จแล้วก็ขนเอาคัมภีร์พระไตรปิฎกพระท่านมาสืบพระไตรปิฎกเอาพระไตรปิฎกเดินทางกลับไปก็จะถึงนี่ผ่านความยากลำบากมากใช่ไหมฮะเนี่ยก็เลยต้องเดือดร้อนพวกแห้งเกียร์สัวเจ๋งตือป้อยก่ายสามคนนี่ต้องมาช่วยท่านอย่างมากเลยเนี่ยก็เกิดเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเรียกว่าไซอิ๋วใช่ไหมเนี่ยมาเมื่อปีค.ศ.630ก็คิดเป็นพุทธศักราชเท่าไหร ่ เก่งได้พุทธศักราชเสร็จเอาละ1173ก็ตีซะว่าแถวๆนั้นนี่ก็พระถังสัมจั๋งมาก็เลยได้รู้เรื่องนารันทาที่ยิ่งใหญ่นะมีการจัดการศึกษาอย่างไรมีวิธีรับนักศึกษาเข้าอย่างไรมีวิชาเรียนอะไรมีการแพทย์ก็มีดาราศาสตร์ก็มีคณิตศาสตร์ก็รุ่งเรืองนะตอนนั้นวิชาจากนารันทาเนี่ยเผยแผ่ไปยุโรปนะเลขฝรั่งใช้ปัจจุบันเรียกว่าเลขอะไรฝรั่งมันหลงผิดอยู่ต้องนานเพราะเป็นเลขอาหรับอาหรับิกเนี่ยแปลว่าของอาหรับคือเข้าใจว่าเลขเนี่ย1 2 3 4แบบฝรั่งที่นาฬิกาเนี่ยฝรั่งนึกว่าได้จากอาหรับเพราะฝรั่งได้จากอาหรับจริงๆที่จริงอาหรับเนี่ยไปได้จากอินเดียนะอาหรับมาตอนนั้นเริ่มมาแล้วนะนะก็เข้ามาก็ได้ความรู้จากอินเดียไปก็เอาความรู้จากอินเดียไปรวมทั้งตัวเลขนี้ด้วยเลขอินเดียก็กลายเป็นเลขอาหรับไปถึงฝรั่งฝรั่งเรียกอาหรับิกตอนหลังฝรั่งสืบรู้เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้วเขาไม่เรียกเลขอาหรับิกฝรั่งเรียกเดี๋ยวนี้เขาเรียกฮินดูอาหรับิกเดี๋ยวนี้ให้ไปดูตำราเขาเรียกฮินดูอาหรับิกนิวมารันแปลว่าตัวเลขฮินดูอาหรับนะเนี่ยก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจให้รู้อารยธรรมวัฒนธรรมก็นารันทาเนี่ยเป็นแหล่งการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ตอนนี้เอาแล้วนะฮะถึงยุคเนี่ยก็ต้องเล่าประวัติศาสตร์ทางตะวันตกมาเพราะว่ามันมีการลุกลามเมื่อกี้นี้เล่าไปทีแล้วจากตะวันตกนั้นมีพวกฮั่นเข้ามาเมื่อปีค.ศ.ประมาณ500ทำลายตักกศิลาแหลกลานไปแล้วนะทีนี้พอก็เจ้ากนิษกะได้รวมไอ้ขอภัยหัสวัฒนะเนี่ยรวมประเทศดินแดนต่างๆยิ่งใหญ่ขึ้นมาเนี่ยต่อมาพระองค์ก็หมดวงพระเจ้าหัสวัฒนะนี้เป็นกษัตริย์พุทธเพราะฉะนั้นจะใจกว้างให้เสรีภาพในทางศาสนาเต็มที่เพราะฉะนั้นพวกพราหมณ์พวกอะไรก็เข้ารับราชการก็โดนพวกพราหมณ์นี่ปรงพชนอีกพวกพราหมณ์ก็สมคบกันปรงพชนพระเจ้าหัสวัฒนะครั้งแรกไม่สำเร็จพระเจ้าหัสวัฒนะก็เมตตาไม่ประหารชีวิตปล่อยไว้อีกจนกระทั่งพวกนี้ก็เลยสมคบกันครั้งที่สองก็เลยลงพระชนพระเจ้าหัสวัฒนะสำเร็จก็ทำให้อาณาจักรของพระเจ้าหัสวัฒนะนี้ต้องล่มสลายลงไปนะที่ยิ่งใหญ่นี่ก็พระเจ้าหัสวัฒนะนี่ครองราชอยู่41ปียาวเหมือนกันนะฮะ606ก็ถึง647สิใช่ไหมอันนี้ตอนนี้ก็พอดีช่วงนี้ตอนที่พระถังสัมจั๋งเข้ามาเนี่ยเป็นตอนที่เกิดศาสนาอิสลามในอาหรับตรงกันเลยใช่ไหมบอกแล้วว่าศักราชอิสลามเมื่อปีไรฮิจเราะห์เริ่มค.ศ.เท่าไหร่จำได้ไหมฮะ622อ่ะฮิจเราะห์ศักราช เริ่มเมื่อพระนบีมูฮัมหมัดยกพวกยกทัพยกคนยกกำลังออกหนีจากเมกกะมาเมืองมะดีนะห์ใช่ไหมเขาเรียกฮิจเราะห์ศักราชตั้งศักราชเริ่มนับเมื่อนั้น1นะก็ปี622ตอนนั้นก็คือตอนที่พระเจ้ากนิสกะกำลังปกครองในชมพูทวีปแล้วไปตอนที่พระถังสัมจั๋งมาพระถังสัมจั๋งมาก็ตอนที่ศาสนาอิสลามกำลังเริ่มเกิดใหม่ตอนนี้แหละเนี่ยเดี๋ยวอิทธิพลจะมาละพอพระนบีมูฮัมหมัดสิ้นในปี632ใช่ไหมบอกไปแล้วกาลิบองค์ที่2นี่ก็แผ่ขยายศาสนาอิสลามยกทัพไปตีได้เมืองเยรูซาเล็มเมื่อปี640จำได้ไหมหลังจากพระมานาบีมูฮัมหมัดได้เสด็จสู่สวรรค์ได้8ปีเพราะว่าตีเยรูซาเล็มได้แล้วต่อมาก็อาหรับก็เรืองอำนาจกันยกลบกับพวกโรมันลบกับพวกฝรั่งแล้วก็ยกทัพมาทางนี้ด้วยเนี่ยตอนนี้เริ่มมากว่าจะมาถึงแถวนี้ก็พอคริสต์ศักราช700เศษเนี่ยกว่าจะได้ยกทัพมาอะไรต่ออะไรตอนพอคศ700เสร็จทัพอาหรับก็เริ่มบุกเข้ามาทางคันธาระนี่แหละมาทางบักตรีแล้วนะก็ต่อมาอาหรับก็ยึดบักตรีได้อีกนะก็เข้าครอบครองแล้วก็รบกันไปรบกันมาตอนนี้พอกนิษกะล่มไปแล้วไอ้ขออภัยหัสวัฒนะขอเรียกผิดเลยหัสวัฒนะล่มสลายไปแล้วตอนนี้ก็เป็นพวกเมืองเล็กน้อยเมืองใหญ่บ้างอะไรก็รบกันไปนะฮะแต่ก็ยังตรึงพวกอาหรับไว้ได้อยู่ก็เข้ามาไม่ลึกนักนะตอนนี้ก็ผ่านมาอีกในราว200ปีก็เป็นยุคเติบมุสลิมคือในดินแดนของทางตะวันออกกลางทางมาทางตะวันตกอะไรพวกนี้ที่ไปรบกับยุโรปเนี่ยทางมุสลิมเองก็มีการเรืองอำนาจเป็นระยะยุคแรกนี่อาหรับรุ่งเรืองต่อมาก็เติร์กมุสลิมรุ่งเรืองเติร์กมุสลิมก็เก่งกว่าแล้วพออาหรับก็พ่ายอำนาจลดลงไปนะพวกเติร์กมุสลิมก็ยกทัพมาอีกเข้าอินเดียในราวคศ700เอ้อ900เศษนะอาหรับมา700เศษใช่มั้ยเติร์กก็เข้ามาสัก900เศษแต่ที่จริงมาก่อนบ้างแล้วแต่900เศษเนี่ยกลายเป็นยุคของเติร์กแล้วพอเติร์กเข้ามาตอนนี้ใกล้จบแล้วนะท่านฟังนี่สับสนหรือเปล่าไหวไหมเดี๋ยวจะมันใกล้จะจบแล้วเราอีกนิดเดียวก็จะจบอันนี้เติร์กมุสลิมเข้ามาในเราคศ900เสร็จแล้วก็ยกทัพตีเข้ามาตีเข้ามานะบางกษัตริย์บางองค์ที่มาตั้งตัวเป็นใหญ่เนี่ยนะก็ใช้วิธีที่ว่าคอยปล้นวัดต่างๆไปเอาพวกทรัพย์สมบัติเพราะตอนนั้นพุทธศาสนานั้นรุ่งเรืองมากใช่ไหมดินแดนแถบนั้นเพราะนั้นก็เขาก็สร้างสิ่งดีๆไว้ก็เรียกว่ามีทรัพย์สินมากเหลือเกินพวกนี้ก็มาปล้นเอาไปนั่นนานๆก็มาปล้นวัดกันปล้นวัดกันเอาเงินทองไปสั่งสมเพื่อจะได้ลุกลามต่อนี่ก็เป็นเรื่องเก่าในอดีตประวัติศาสตร์เขาก็จารึกไว้นะนี่ก็ตีเข้ามาเรื่อยตีเข้ามาเรื่อยจนกระทั่งถึงคศ1200คศ1200นี่เติร์กมุสลิมก็ตีเข้ามาตลอดเลยถึงมคธถึงปาตลีบุตรเรียบหมดเลยคศ1200เกิดเป็นพุทธศักราชเท่าไหร่743เป็น1743นี่แหละเป็นช่วงนี้ที่พุทธศาสนาสูญสิ้นจากอินเดียเพราะว่าทัพเติร์กมุสลิมนี่ก็ดุเดือดมากรบที่ไหนก็ฆ่าเผาฆ่าเผานะนี่มหาวิทยาลัยพุทธศาสนานี่ก็เช่นโอทันตปุระมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาตอนนั้นมีต้อง 4-5-6 แห่งนะไม่ใช่เฉพาะนารันทาแห่งเดียวเขาเข้าไปก็ที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะใช่ว่าเข้าไปก็ฆ่าพระหมดแล้วก็ที่แห่งหนึ่งที่บอกว่าอ้าวเกิดไปเจอหนังสือเยอะแยะห้องสมุดใหญ่ให้ไปตามตัวพระมาจะให้มาอ่านว่าจะเป็นเรื่องอะไรกันตำราอะไรบอกฆ่าสมุดเลย นะไม่มีเหลือเลยก็เลยเผาท่องสมุดต่อนะเผากันพินาศหมดนะตอนนั้นแหละก็พุทธศาสนาก็หมดสิ้นนักประวัติศาสตร์ของมุสลิมเองเติกเนี่ยก็เขียนอวดแสดงความภาคภูมิใจไว้นะเขาก็บอกว่าเราเนี่ยได้ยกทัพไปแล้วก็ไปตีเรารบชนะเราจับได้เฉลยไปอันมากเราก็ได้ให้เขาเลือกเอาดาบหรืออันเลาะประมาณนั้นนะก็โดยวิธีนี้ก็หมดนะแล้วก็บอกว่าเราได้ยึดทรัพย์สินมามากมายเหลือเกินนับจนมือชาว่างั้นนะนี่นักประวัติศาสตร์เขาเองเขาเขียนไว้นะด้วยความภูมิใจเรื่องก็เป็นมาอย่างนี้ก็แปลว่าพุทธศาสนาก็สูญสิ้นเมื่อค.ศ.1200หรือพุทธศักราชประมาณ1743อันนี้เป็นเรื่องของความรู้เราไม่ได้เล่าเพื่อความแค้นเราชาวพุทธนะไม่ต้องไปแค้นไข่ใครแต่ว่าต้องรู้เพราะบอกแล้วเมตตากรุณาต้องมากับปัญญาใช่ไหมเพราะนั้นมันจะรักษาอะไรไว้ไม่รอดนะเพราะรักษาโลกให้สงบมีสันติสุขมันต้องมีปัญญาไม่ใช่มีแต่เมตตาอย่างเดียวเอาละพุทธศาสนาก็หมดสิ้นลงพระที่หนีได้ก็หนีไปทางอะไรเนปาลอะไรพวกนั้นทิเบตนะแล้วก็ลงเรือไปพม่าอะไรเนี่ยนะหนีกันไปก็เป็นอันว่ากำหนดจุดสำคัญไว้พุทธศาสนาสูญสิ้นจากอินเดียค.ศ.1200หรือพุทธศักราช1700แต่ตอนนั้นพุทธศาสนาก็เสื่อมมากอยู่แล้วนะเพราะว่าไปพยายามแข่งกับฮินดูเป็นต้นนี่ต่อจากนั้นก็เหลือแต่มุสลิมกับฮินดูรบกันต่อมานะส่วนพุทธศาสนาหมดไปก็เคยเล่าแล้วมั้งเหตุที่ทำให้พุทธศาสนาหมดง่ายก็หนึ่งคือตอนนั้นเนี่ยพระเนี่ยมักไปรวมตัวกันในถิ่นที่เจริญนะแหล่งการศึกษาใหญ่ๆเพราะนั้นเวลาเขากำจัดทีเดียวแทบหมดเลยแล้วตอนนั้นพุทธศาสนาในชนบทเนี่ยเสื่อมโทรมมากเพราะมาในกรุงกันหมดหนึ่งก็การศึกษาสองก็ลาภผลใช่ไหมพวกแหล่งการศึกษาอย่างนาลันทาเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินให้เก็บภาษีในถิ่นใกล้เคียงเนี่ยมาเลี้ยงเลยนะดังนั้นก็อยู่กันสบายพระก็ห่างเหินจากประชาชนนะเพราะว่าได้รับการอุปถัมภ์บำรุงอย่างดีใช่แล้วก็ถิ่นชนบทก็ทิ้งทอดทิ้งไว้ไม่มีพระที่มีคุณภาพดูจะคล้ายกับประเทศไทยปัจจุบันนะทีนี้ก็เลยเวลาทางเติร์กมุสลิมเข้ามาก็ปราบเรียบไปเลยฆ่าล้างหมดเลยส่วนฮินดูนั้นก็ยังกระจายอยู่ทั่วไปแล้วเขาเป็นแบบว่าพราหมณ์เขาอยู่บ้านมีลูกมีเมียใช่ไหมเขาก็อยู่ตามปกติแล้วพราหมณ์นี่เขาไม่ค่อยถือหลักอหิงสาอย่างเราเพิ่งมาถือตอนหลังนะพราหมณ์นี่เขาไม่ใช่ลัทธิอหิงสานะตอนหลังเราบอกฮินดูอหิงสาไม่กินเนื้อสัตว์แล้วนี่เป็นเรื่องทีหลังในหนึ่งว่าเป็นเพราะว่าตามพระเจ้าอโศกนะอันนี้พราหมณ์นี่เป็นนักบูชายัญจะเป็นอหิงสาได้ไงใช่ไหมฆ่าสัตว์บูชายัญนะนี่พวกพราหมณ์เนี่ยก็สู้กับมุสลิมต่อมาก็เลยต่อจากนั้นก็มีเรื่องประวัติศาสตร์ในแง่การรบระหว่างฮินดูกับมุสลิมฮินดูก็ไปตั้งเมืองเล็กเมืองน้อยตั้งวงของตัวเองขึ้นมาเดี๋ยวรบกันที่นั่นที่นี่สู้กันตลอดฝ่ายมุสลิมเติร์กนี่ก็ตั้งอาณาจักรตอนนี้ได้ศูนย์กลางอยู่ที่เดลีเรียกว่าสุลต่านเนตออฟเดลีหรือเรียกเป็นคนก็สุลต่านออฟเดลีในปี1206ก็คือช่วงนั้นแหละช่วงที่ทำลายนาลันทาเป็นต้นได้นะฮะค.ศ.1206ต่อจากนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วนะอ้าวทีนี้ก็เล่าย่อๆพอปี1206ตั้งซุลตานเนตออฟเดลีราชวงศ์ของมุสลิมต่อมาก็รบกันเองด้วยก็รบกับฮินดูด้วยนี่ก็แย่งความเป็นใหญ่กันมาจนกระทั่งว่าต่อมาก็มีราชวงศ์มุสลิมระลอกที่3 1พวกฮั่นนั้นยังไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่า500นั้นคืออิสลามยังไม่เกิดต่อมาระลอกที่1อาหรับในราวคศ700เศษๆแล้วรอบที่2เติร์กมุสลิมคศ900เศษใช่ไหมแล้วรอบที่3ก็คือพวกมงโกลมุสลิมมงโกลเรียกว่าราชวงศ์โมกุลหรือมุขาลเคยได้ยินไหมโมกุลโมกุลก็ที่สร้าง ทัชมาฮาลนะราชวงศ์โมกุลนี่ก็เช่นเดียวกันมาจากตอนออกกลางเพราะเหตุที่ว่ามุสลิมเนี่ยได้ตีหมดแล้วใช่ไหมตอนออกกลางตอนนี้กลายเป็นมุสลิมหมดก็ปรากฏว่าพวกตอนออกกลางแถวๆนั้นที่เป็นพวกมงโกลมาอยู่เนี่ยก็เรืองอำนาจขึ้นมาก็ยกทัพเข้ามาตั้งราชวงศ์โมกุลได้มาปีคศ1526 526นี้ตอนนี้เท่าไหร่ล่ะคศ 2069 พศ2000เสร็จแล้วตอนนี้นะฮะนี่คือยุคที่3ของมุสลิมเป็นราชวงศ์หลายราชวงศ์แต่ว่าหมายความว่าถ้าจัดเป็นกลุ่มก็มีอาหรับแล้วก็เติร์กแล้วก็มองโกลพวกมองโกลนี่สืบมาจากเจงกิสข่านเมื่อกี้นี่ก็ไล่เล่าข้ามไปไงตอนที่เติร์กมุสลิมตีได้ทางนาลันทาปาตลีบุตรกำจัดพุทธศาสนาหมดสิ้นไปเนี่ยนะตั้งอาณาจักรสุลตานเนตอัฟเดลีเนี่ยที่เดลีปี1206เนี่ยตอนนี้แหละเป็นช่วงที่เจงกิสข่านเกิดแต่ว่าพวกเติร์กมุสลิมนี่เข้ามาอยู่ข้างในอินเดียแล้วเจงกิสข่านนั่นมองโกลใช่ไหมก็ยกทัพมาเมื่อปี1221ก็คือหลังจากนี้ไม่กี่ปีใช่ไหมเนี่ยตีวัดเติร์กมุสลิมเข้ามาซะก่อนใช่ไหมเลยรอดไปนี่พอเจงกิสข่านใหญ่ขึ้นมาก็ต้องการไปยุโรปก็เป็นธรรมดาต้องผ่านแถบนี้ใช่ไหมก็ยกทัพมาผ่านที่ไหนก็ราบที่นั่นหมดเหมือนกันเจงกิสข่านก็ผ่านการทหารนี่ด้วยนะแล้วการทหารนี่ก็เรียบราบหมดเลยประวัติศาสตร์บอกฆ่าตายหมดเลยคนไม่มีเหลือหรอกนะแล้วแกก็เข้าไปยุโรปเติบแตกพังพินาศหมดตอนนี้นะเรียกว่าไม่มีใครต้านเจงกิสข่านได้เลยไม่ว่าทัพอะไรที่เก่งแค่ไหนบางทัพนี่นึกว่าตัวเองแน่มากพอเจอหมดเลยหนีเอาตัวไม่รอดนะมีเจ้าชายของเติร์กพวกมุสลิมบางคนนี่รบกันโอ้โหหนีมาทางอินเดียมาทางตอนออกเนี่ยเอาตัวท่านไม่รอดก็แปลว่าแหลกลานหมดพวกนี้ก็เข้าไปพอต่อมาก็ขยายไปถึงมอสโกเลยยึดมอสโกได้นะฮะไหนฮะทีนี้อาละจะจบแล้วนี่มีแทรกพวกนี้1221นี่เจงกิสข่านเข้ามาแล้วก็ไปยุโรปตีได้หมดพอลูกเจงกิสข่านชื่อกุบไลข่านก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินจีนใช่ไหมนะครองแผ่นดินจีนผู้ยิ่งใหญ่ยกทัพไปตีญี่ปุ่นด้วยแต่พอดีว่ากองทัพเรือเนี่ยถูกลมพายุพินาศหมดเลยนะก็เลยญี่ปุ่นก็เลยรอดมานะแต่นี้กุบไลข่านนี่ยิ่งใหญ่มากก็พอดีว่าปี127150ปีหลังเจงกิสข่านยกทัพผ่านไปเนี่ยมาโคโปโลเป็นชาวเมืองเวนิสที่อิตาลีก็เดินทางอาศัยทางสายไหมเนี่ยผ่านทางเนี้ยเข้าไปประเทศจีนแล้วไปรับราชการอยู่ที่เมืองจีนเป็นที่โปรดปรานของกุบไลข่านแล้วก็เป็นเหตุให้ทางพวกฝรั่งเนี่ยได้รู้เรื่องราวของทางดินแดนตะวันออกทางฝ่ายจีนนะฮะอันนี้ผมเล่าข้ามไปเมื่อกี้แล้วก็มาตอนนี้ก็ราชวงศ์ของพวกถังนี่ตอนนี้ก็เสื่อมนะแปลว่าตอนนี้หมดไปแล้วนะเพราะว่ากุบไลข่านขึ้นครองอะไรจะอะไรไปหมดแล้วอันนี้กลับมาทางอินเดียเมื่อกี้เล่าถึงตอนที่พวกมองโกลเนี่ยนะลูกหลานของสายเจงกิสข่านเนี่ยนะมีคนชื่อตีเมอร์นี่ก็ใหญ่มากนะตีแหลกลานเหมือนกันแล้วก็มาเนี่ยหลานเหลนอะไรเนี่ยก็เลยพวกเนี้ยพวกโมกุลเนี่ยแหละซึ่งเป็นมุสลิมไปแล้วก็ตีเข้ามาที่คันธาระแล้วก็จากที่คันธาระเนี่ยองค์แรกของราชวงศ์โมกุลชื่อบาเบอร์เนี่ยตั้งเมืองหลวงปกครองที่นั่นเข้ามาปกครองอินเดียแล้วพอใหญ่ขึ้นต่อมาก็เข้ามาปกครองที่เดลีนะแล้วก็ต่อมาก็มีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งชื่ออักบามหาราชเคยได้ยินไหมฮะอักบามหาราชนี่เขาเคยทำเป็นหนังยิ่งใหญ่มากแต่เป็นกษัตริย์ที่ใจกว้างมุสลิมก็จริงแต่ว่าเปิดใจต่อศาสนาฮินดู แต่งงานกับเจ้าหญิงฮินดูก็ทำให้ตอนนั้นอินเดียเนี่ยค่อนข้างรวมกันได้นะเพราะว่าพระเจ้าอักบาร์นี่นะจะสำนักเปิดหมดฟังหมดคำสอนศาสนาฮินดูอะไรต่างๆแกฟังกันไม่ปิดแต่พอถึงลูกหลานถึงลูกหลานก็เริ่มปิดอีกแต่รุ่นหลานก็มีพระเจ้าชาชาฮานที่สร้างทัชมาฮาลนะฮะแล้วก็ต่อจากนั้นก็มีชื่อออรังเซปออรังเซปเนี่ยกลับเป็นคนที่ใจแคบมากกำจัดฮินดูใหญ่เลยพอกำจัดฮินดูก็เลยเกิดศัตรูใช่ไหมก็รบกันใหญ่อีกนี่ตอนนี้ก็จะเริ่มเป็นยุคที่ฝรั่งเข้ามาแล้วเอาแล้วนะเนี่ยนี่ฝรั่งเข้ามาเริ่มเข้ามาจริงๆเนี่ยก่อนบาร์เบอร์ตั้งราชวงศ์โมกุลนิดหนึ่งเมื่อกี้บอกแล้วว่าราชวงศ์บาร์เบอร์โมกุลเนี่ยตั้งมาปี1526ใช่ไหมชนะหมดก่อนนั้นนิดหนึ่งปีคศ1498และตีตัวคศ1500ก่อนนั้นสัก28ใกล้9ปีมีฝรั่งคนหนึ่งเป็นชาวโปรตุเกสเดินทางโดยทางเรือมาอินเดียมีชื่อเสียงมากชื่อวาสโกดาคามาใครเคยได้ยินบ้างได้ยินไหมนี่แหละมาแล้วนะเริ่มยุคใหม่ตอนนั้นก็หมายความว่าฝรั่งเนี่ยแค่จะมาทางตะวันออกเนี่ยทางบกติดมุสลิมอาณาจักรอาหรับต่อด้วยเติร์กในพวกนี้ยิ่งใหญ่ฝรั่งมาไม่ได้เลยนะฝรั่งก็ต้องดิ้นรนออกมาทางเรือนะในที่สุดก็สำรวจกันแล้วก็มาพบทางเรือและวัสโดกาดาคามานี่ก็เป็นนักสำรวจคนหนึ่งเป็น explorer ก็มาขึ้นอินเดียก็ทำให้เกิดการค้าขายระหว่างตอนตกกับอินเดียนี่วัสโกดาคามาตีซะว่าปีคศ1500ก็พศ2040กว่าแล้วใช่ไหมเอาแล้วนะนี่ต่อจากนั้นก็จะเข้ายุคอาณานิคมฝรั่งก็เริ่มออกหาดินแดนเมืองขึ้นทางทะเลแล้วพอมาทางบกไม่ได้เรื่องแล้วติดกับพวกมุสลิมนี้พวกโปรตุเกสก็แข่งกับสเปนต่อมาก็อังกฤษฝรั่งเศสก็เข้าร่วมแต่ตอนแรกเนี่ยพวกนักแฝงอาณานิคมว่าโปรตุเกสกับสเปนตอนนั้นป๊อปยังยิ่งใหญ่คริสเตียนศาสนาคริสต์ยังยิ่งใหญ่ในยุโรปตอนแรกโปรตุเกสกับสเปนนี่หาเมืองขึ้นกันก็มาขัดแย้งกันต้องไปให้ป๊อปตัดสินนะป๊อปตัดสินป๊อปก็แบ่งเส้นโลกเป็น2ซีกให้โปรตุเกสเป็นเจ้าของซีกหนึ่งสเปนเป็นเจ้าของซีกหนึ่งนี่ป๊อปมีอำนาจขนาดนี้นะเป็นผู้ตัดสินแบ่งโลกเลยนะเอาโปรตุเกสแกไปหาเมืองขึ้นทางหนึ่งสเปนแกไปทางหนึ่งไอ้เจ้าโปรตุเกสกับสเปนก็ยิ่งใหญ่มาพักหนึ่งใช่ไหมมาจนถึงอยุธยาอะไรต่ออะไรของเราเนี่ยนะก็หาเมืองขึ้นทางทะเลกันแล้วก็ขึ้นที่อินเดียด้วยก็การค้ากับพวกยุโรปก็เริ่มตอนนี้พวกฝรั่งนี่ก็ไปจนกระทั่งถึงอเมริกาใช่ไหมอันนี้ค้าขายไปค้าขายมาก็ชิงอำนาจกันเองตั้งเมืองอาณานิคมใหม่แล้วก็แย่งกันนะรบกันโปรตุเกสสเปนต่อมาก็แพ้อังกฤษกับฝรั่งเศสฝรั่งเศสกับอังกฤษต่อมาอังกฤษชนะอังกฤษยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ฝรั่งเศสก็ยังหาอาณานิคมเหมือนกันนะหาทางนี้แล้วก็ยังไปหาได้ทนูเนี่ยเพราะแบ่งซีกโลกกันเนี่ยก็เลยไปได้อเมริกาอีกใช่ไหมเนี่ยไปแฟนโคลัมบัสก็ไปพบอเมริกานี่ทางอินเดียเนี่ยก็ไปอ่านว่าตั้งแต่1498มาก็เริ่มยุคการค้าขายตะวันตกแล้วต่อได้รับที่อาณานิคมพอค้าขายกันไปกันมาอังกฤษเนี่ยมันไม่ใช่ฝรั่งเนี่ยไม่ใช่จะหาแต่สินค้านะหาอำนาจแล้วก็หาดินแดนด้วยใช่ไหมอาณานิคมแล้วก็เพราะเหตุที่เสียเวลาในการแย่งชิงอำนาจกันเองก็นานต่อมาอังกฤษเป็นใหญ่อังกฤษก็ได้เบงกอลเมื่อปี1757คศ1757ก็หลังจากนั้นมา200กว่าปีใช่ไหมหลังจากที่วาสโกดากามามาได้200กว่าปีก็ไปอันว่าอังกฤษก็เริ่มได้เบงกอลเบงกอลก็ตะวันออกสุดนะก็คือบังคลาเทศพอได้แล้วต่อมาแกก็เริ่มขยายอำนาจมาในที่สุดอังกฤษก็รบชนะราชวงศ์โมกุลเนี่ย ได้ครอบครองแผ่นดินอินเดียทั้งหมดเมื่อปี1858นะฮะแปลว่าอินเดียตั้งแต่นั้นก็กลายเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษไปต่อจากนี้ต้องถือว่าเป็นยุคของศูนย์อำนาจย้ายไปตะวันตกนะย้ายไปยุโรปแล้วเรื่องของตอนออกนี่แปลว่าหมดแล้วนะตอนนี้ก็มีแต่เป็นเมืองขึ้นนะอินโดนีเซียเดเซอร์ศรีวิชัยอาณาอินเดียอินโดนีเซียนี่คืออาณาจักรศรีวิชัยที่เคยรุ่งเรืองสมัยก่อนก็มาเป็นอินโดนีเซียกลายเป็นเมืองขึ้นของพวกฝรั่งไปหมดใช่ไหมฮะอันนี้ศูนย์อำนาจก็ไปเอาโน้ตไปอยู่ทางยุโรปก็เป็นเรื่องของอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอะไรพวกนี้นะฮะนี่ทางฝ่ายมุสลิมก็อาณาจักรที่ยังยิ่งใหญ่อยู่ก็อาณาจักรเติร์กซึ่งต่อมาได้เป็นอาณาจักรราชวงศ์ใหญ่ชื่อว่าออตโตมันเติร์กตั้งขึ้นประมาณสักคศ1290นะแล้วก็รุ่งเรืองต่อมาเนี่ยก็เป็นตัวที่ต้านในพวกฝรั่งไว้ไม่ให้มาทางตอนออกทางบกนะต้องมาทางเรือก็พวกนี้ก็เจริญกันต่อมาลัทธิอาณานิคมก็รุ่งเรืองมากจนกระทั่งในระยะเนี่ย1757ที่บอกฝรั่งอังกฤษเริ่มได้เบ่งกรใช่ไหมเนี่ยทางอเมริกานั่นอังกฤษก็ไปเป็นเจ้าของอาณานิคมปกครองอยู่จนกระทั่งอเมริกาก็ต่อสู้เพื่อเอกราชเกิดสงครามปฏิวัติขึ้นมาใช่ไหมปฏิวัติอเมริกาอเมริกันเรโวลูชันประกาศอิสรภาพเมื่อปี1776นะ776ไอ้นี่1เท่าไหร่1757นะฮะที่เริ่มเสียเป็นก่อนใช่ไหมพอ1776ไอ้ทางโน้นประกาศเอกราชไอ้ทางนี้1758ไอ้1858ก็เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษหมดนะตอนนี้ยุโรปเริ่มเจริญมีอะไรบ้างที่สำคัญเป็นเครื่องหมายความเจริญของยุคนี้ก็มีปฏิวัติอุตสาหกรรมปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดที่อังกฤษเมื่อปีคศ1750นะแล้วก็ปฏิวัติฝรั่งเศสเรื่องของการเมืองประชาธิปไตยก็เกิดที่ฝรั่งเศสคศ1789นะก็อยู่ใกล้ๆกันหมดหมายความตอนนี้ความรุ่งเรืองไปอยู่ที่ตะวันตกหมดนะแล้วต่อมาปกครองอาณานิคมกันมากันมาในที่สุดก็แจ้งชิงอำนาจกันเองในยุโรปพวกเยอรมันก็ก่อสงครามขึ้นเมื่อปี1914ใช่ไหมฮะ1914ก็เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งออตโตมันเติร์กนี่เข้าร่วมกับเยอรมันรบกับพวกอังกฤษฝรั่งเศสพอปี1918นี่ใครแพ้เยอรมันแพ้อังกฤษชนะใช่ไหมออตโตมันเติร์กก็เลยพลอยสลายด้วยนะอาณาจักรมุสลิมออตโตมันเติร์กที่ยิ่งใหญ่มานานเนี่ยไปเข้ารบกับเยอรมันร่วมกันนะก็เลยไปสลายก็เลยอาณาจักรก็แตกเลยล่มไปเลยแล้วก็เปลี่ยนแปลงทางการปกครองการเมืองกันใหม่อังกฤษช่วงนั้นก็เข้ามายึดที่อิสราเอลได้นะเมื่อปี1917เนี่ยอังกฤษเข้ามาไอ้เจ้าอิสราเอลปาเลสไตน์เนี่ยตกเป็นเมืองขึ้นของอียิปต์อะไรพวกเนี้ยนะบาบิโลเนียแอสซีเรียกรีกโรมันมาตั้งนานนะแล้วก็มาอยู่ในมุสลิมอาหรับมุสลิมเติร์กแล้วก็มาเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเขายึดได้1917แล้วก็ต่อมา1918นี่ก็สิ้นสงครามโลกครั้งที่1นะแต่อาณาจักรออตโตมันเติบแตกสลายแล้วก็ฝรั่งก็ยิ่งใหญ่กันมาจนกระทั่งรบกันอีกเยอรมันกับพวกอังกฤษสัมพันธมิตรก็รบกันอีกสงครามโลกครั้งที่2ปีอะไรปี1939นะปี1939เป็นปีผมเกิดพอดีนะปีนั้นแหละที่สงครามโลกครั้งที่2เกิดนะก็ลบกันไปกันมาตอนนี้อเมริกาเข้าร่วมทีหลังแล้วก็ฝ่ายสัมพันธมิตรก็ชนะใช่ไหมพอสัมพันธมิตรชนะพวกอังกฤษฝรั่งเศสชนะแต่ว่าเพลียเปรี้ยไปหมดเลยนะไอ้พวกเมืองขึ้นต่างๆก็พยายามแสวงหาเอกราชนะเกิดสหประชาชาติขึ้นมาก็เลยทำให้ประเทศต่างๆได้เอกราชกันในช่วงนี้ต่อจากสิ้นสงครามโลกครั้งที่2ตั้งสหประชาชาติก็อินเดียก็ได้เอกราชเมื่อปี1947นะ1947นี่พ.ศ.อะไร 2490แม่พอดีเลย2490นี่อินเดียก็ได้เอกราชนะอินเดียได้เอกราชก็มหาตมะคันธีเป็นผู้ที่ได้รับความเคารพนับถือเป็นผู้นำยิ่งใหญ่ใช่ไหมเป็นรัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของอินเดียก็ถูกลอบสังหารใช่ไหมโดยชาวฮินดูด้วยกันเพราะชาวฮินดูเกรงว่ามหาตมะคันธีถือหลักอหิงสาไม่เบียดเบียนใครจะอ่อนโยนมากเกินไปจะเสียเปรียบมุสลิมเพราะตอนนั้นน่ะอ้าวประวัติศาสตร์เรารู้แล้วนี่มุสลิมเข้ามาปกครองอินเดียตั้งนานใช่ไหมแล้วก็สู้กันมาตลอดจนกระทั่งมาแพ้อังกฤษอังกฤษก็ยึดของก็ปกครองพวกนี้มาพอได้อำนาจพอได้เอกราชขึ้นมาเนี่ยก็กลายเป็นชนสองพวกมุสลิมกับฮินดูนี้มหาตมะคันธีนี่อหิงสาถือหลักมีเมตตากรุณาพวกฮินดูก็กลัวว่าจะเสียเปรียบแก่ฝ่ายมุสลิมก็เลยจำเป็นต้องฆ่าผู้ที่ตนเคารพอย่างยิ่งนะเพื่อจะไม่ให้ชนเผ่าพวกตัวเนี่ยต้องไปเสียเปรียบแก่ชาวมุสลิมมหาตมะคันธีก็แปลว่าต้องจากโลกนี้ไปนะทีนี้อินเดียหรือชมพูทวีปก็เลยต้องแตกเป็นสองประเทศโดยแบ่งแยกว่าส่วนที่มีชาวมุสลิมมากอยู่ทางตอนตกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ให้เป็นประเทศปากีสถานส่วนที่มีฮินดูมากให้เป็นประเทศอินเดียใช่ไหมพอดีว่าไปแถบตอนออกแถวบังคลาเทศบังเบงกอลก็มีชาวมุสลิมมากอีกทำไงก็เลยต้องแยกเป็นประเทศมุสลิมอันเดียวกันแต่อยู่สองข้างห่างกันลิบลับเลยนะก็เลยเกิดเป็นปากีสถานตะวันออกกับปากีสถานตะวันตกในสมัยนั้นก็ตอนนี้ต้องใช้รถไฟขนคนกันใหญ่เลยคือว่าคนที่เป็นมุสลิมอยู่ในเขตของอินเดียฮินดูเนี่ยก็พยายามขนไปให้เข้าอยู่ในเขตมุสลิมคือปากีสถานให้มากที่สุดคนที่เป็นฮินดูอยู่ในเขตของปากีสถานก็ให้ขนรถไฟมาอยู่ในเขตอินเดียมากที่สุดแต่ก็ไม่หมดก็ยังเหลือจนกระทั่งปัจจุบันนะแล้วก็ขัดแย้งตีกันฆ่ากันทุกปีในอินเดียเนี่ยเพราะเหตุว่าเดี๋ยวอ้าวพอชาวมุสลิมไปฆ่าวัวหรือไปตีวัวเท่านั้นแหละพวกฮินดูก็ถือว่าวัวนี่เป็นเทพเจ้าของนะก็ต้องเกิดเรื่องยกพวกตีกันฆ่ากันนะก็เป็นเรื่องกันมาอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาเป็นว่าก็แยกเป็นสองประเทศอันนี้ฝ่ายปากีสถานตอนออกเนี่ยอยู่มาระยะหนึ่งก็การปกครองมันยากนะในที่สุดก็ตั้งตัวขึ้นมาประกาศเป็นบังคลาเทศเปลี่ยนชื่อปากีสถานตอนออกเป็นบังคลาเทศไปนะก็อินเดียก็เป็นดินแดนเก่าที่เป็นศูนย์กลางชมพูทวีปแต่ที่จริงคือไม่ใช่ชมพูทวีปทั้งหมดที่เราได้คุยกันมาแล้วก็อินเดียก็กลับไปเอาปรากฏว่าเรื่องพระเจ้าอโศกเนี่ยชาวอินเดียเนี่ยไม่รู้จักเลยจมหายไปแล้วเพราะว่ากลายเป็นฮินดูและมุสลิมเนี่ยเขาไม่เอากับพระเจ้าอโศกจนกระทั่งฝรั่งในสมัยอังกฤษปกครองเนี่ยนักโบราณคดีอังกฤษได้มาค้นพบเรื่องเก่าๆพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกก็คืนชื่อกลับมาแล้วก็พอตั้งประเทศเป็นเอกราชก็ไปเอาสัญลักษณ์จากเสาศิลาจารึกพระเจ้าอโศกมาเป็นเครื่องหมายในธงชาติและเป็นตราแผ่นดินอย่างที่เล่าไปแล้วเมื่อกี้คือตาธรรมจักรประเทศไทยซะอีกทั้งที่เป็นประเทศที่พุทธศาสนาเป็นศาสนาคนแทบทั้งประเทศเลยก็กลับไม่เอาสัญลักษณ์พุทธศาสนาแต่อินเดียเนี่ยก็เป็นว่า1ธงธรรมจักร2ก็ตราแผ่นดินหัวสิงห์ของพระเจ้าอโศกนะนี่ก็เป็น1947นะ1947แล้วสงครามโลกครั้งที่2นะสิ้นเมื่อปี1945นะ1939ถึง1945 1947ก็เป็นเอกราชแล้วพอตั้งสหประชาชาติสงครามโลกครั้งที่2จบไปเยอรมันถูกแบ่งเป็นตะวันออกตะวันตกเบอร์ลินตะวันออกตะวันตกผู้ที่ขึ้นมามีอำนาจก็โซเวียตกับอเมริกาก็เกิดเป็น2ค่ายค่ายโลกเสรีกับค่ายคอมมิวนิสต์เกิดเป็นสงครามเย็นโคลด์วอร์ขึ้นมานะก็แข่งอำนาจกันตอนนี้แปลว่าศูนย์อำนาจไปอยู่ตะวันตกหมด นะตอนออกนี่เป็นกลายเป็นผู้ตามหมดทั้งที่แต่เดิมนี่คือศูนย์กลางอารยธรรมยิ่งใหญ่ใช่ไหมอันนี้สงครามเย็นก็มีมาจนกระทั่งปี1991โซเวียตก็ล่มสลายสงครามเย็นก็สิ้นสุดลงพอสงครามเย็นสิ้นสุดลงไม่มีสองค่ายคราวนี้สงครามเล็กคราวน้อยก็เกิดกันใหญ่เลยรวมทั้งมาถึงทาลิบันนี้ด้วยนะฉะนั้นจึงน่ากลัวว่าถ้าไม่คุมให้ดีเนี่ยจะกลายเป็นสงครามศาสนาอีกเพราะว่าความแค้นมีแม้แต่นายบินลาเดนเนี่ยพยายามโฆษณาชักจูงชาวมุสลิมให้ร่วมใช่ไหมและจะให้เป็นสงครามระหว่างชาวมุสลิมกับชาวคริสต์ให้ได้อันนี้ก็ต้องระวังนิมนต์ แล้วตอนนี้อิสลามยังมีกาลิบอยู่ไหมครับ กาลิบหมดยุคไปแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เรียกชื่ออย่างอื่นกันใช่ไหมกาลิบนี่ก็คือผู้สืบทอด successor แปลเป็นภาษาฝรั่งสืบทอดจากคำว่านาบีมูฮัมมัดคำว่านาบีก็คล้ายๆคำว่าศาสดาหรือพระศาสดาคำยกย่องนำหน้าชื่อก็เนี่ยก็แปลว่าก็จบนะเรื่องราวก็มาถึงจบสงครามเย็นนะแล้วก็มายุคนี้ยุคนี้ที่สหรัฐกลายเป็นอภิมหาอำนาจประเทศเดียวแล้วก็กลายเป็นว่าถ้าไม่ระวังตัวให้ดีกลายเป็นเปลี่ยนมาลบกับชาวมุสลิมนะแล้วก็จะกลายเป็นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามซึ่งโลกในสมัยที่มนุษย์มีอารยธรรมไม่น่าจะเกิดอย่างนั้นอีกใช่ไหมนะน่าจะได้มีวิธีคิดมีความคิดที่จะแก้ปัญหาได้วิธีที่สงบสันตินี่จะสำเร็จหรือไม่ถ้ามองไปแล้วชาวพุทธเนี่ยเป็นมนุษย์ที่มีสันติภาพมากที่สุดฝรั่งเอาไปเรียกเลยนะในประวัติคำว่าแปซิฟิซึมแปซิฟิซึมก็หมายถึงว่าเป็นในสันตินิยมฝรั่งบอกว่าสันตินิยมที่มีแรกในโลกก็คือพุทธศาสนาเพราะว่าของเราไม่มีสงครามศาสนาเลยจะมีบ้างก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์เฉพาะเรื่องเกี่ยวการเมืองอะไรบ้างโกรธแค้นกันอะไรเนี่ยแต่ไม่มีสงครามที่อ้างหลักศาสนานี่ทำไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะว่ามีแต่เมตตาแต่เมตตาถ้าไม่ระวังนะหมด ก็เป็นบทเรียนพุทธศาสนาก็หมดไปจากดินแดนต่างๆอัฟกานิสถานแผนกันทาระการทหารนั่นแล้วก็แบคทีเรียก็คือแคว้นโยนกนะแล้วก็มาต่อมาก็แคว้นในๆลงมาจนกระทั่งมคธเลยเนี่ยก็หมดไปแล้วก็อินโดนีเซียก็อาณาจักรศรีวิชัยนะสี่ส่งพระส่งคนไปเรียนที่โน่นอ้าวทายสุดท้ายมีหลวงจีนอีกคนหนึ่งหลังจากพระสังสัมจั๋งใครทราบบ้างหลวงจีนสังสัมจั๋งเนี่ยคศ630ที่บอกเมื่อกี้ต่อมาอีกครึ่งศตวรรษคือ50ปีเนี่ยมีหลวงจีนอีกท่านหนึ่งมาไปเรียนที่นาลันทาเหมือนกันชื่อหลวงจีนอี้จิงหลวงจีนอี้จิงเนี่ยแทนที่จะมาทางบกแคว้นคันธาระไม่มาทางเรืออาจจะเป็นได้ว่ายุคนั้นเริ่มแล้วความไม่สงบทำให้ไม่ค่อยปลอดภัยหลวงจีนอี้จิงนี้ก็มาทางเรือก่อนไปถึงอินเดียก็มาแวะที่อาณาจักรศรีวิชัยนะก็เลยมีบันทึกเรื่องอาณาจักรศรีวิชัยที่จะได้พบกับมหากษัตริย์ที่ปกครองแคว้นศรีวิชัยอาณาจักรศรีวิชัยหลวงจีนอี้จิงเนี่ยได้มาถึงอาณาจักรศรีวิชัยเมื่อคศ671นะแล้วก็ไปที่อินเดียนารันทาราวๆคศ680หลังพระสังสัมจั๋ง50ปีแล้วก็เรียนที่นารันทาแล้วก็นำเอาคัมภีร์นำตำรับตำรากลับไปประเทศจีนแล้วก็ไปแปลคัมภีร์เป็นภาษาจีนพร้อมทั้งเขียนบันทึกเรื่องราวการเดินทางของท่านไปด้วยนั้นหลวงจีนก็มี3องค์1ฟาเหียนมาทางคันธาระนั่นแหละแถวตักศิลาอะไรพวกเนี้ยคศ400หรือ402นะฮะแล้วต่อมาอีก230ปีก็หลวงจีนถังซัมจั๋งหรือหลวงจีนเฮียนจังที่ว่ามากับพวกตือป้อยก่ายสัวเจ๋งแห่งเจียนั่นก็630แล้วก็มา680ก็หลวงจีนอี้จิงนะฮะ3ท่านเนี่ยมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ระหว่างจีนกับอินเดียมากนั่น ก็พระทางอินเดียทางตะวันออกไอ้ทางอาเซียกลางเนี่ยก็ไปจีนเยอะระยะนั้นนำพุทธศาสนาเข้าไปตอนแรกก็ไปจากอาเซียกลางแล้วก็พอถึงอินเดียก็มีไปอย่างพระโพธิธรรมที่ไปตั้งนิกายเซนไปที่จีนก็ชื่อนิกายฉานฉานก็มาจากคำว่าฌานไปจีนก็เป็นนิกายฉานพอไปถึงญี่ปุ่นกลายเป็นนิกายเซนเป็นภาษาสันสกฤตว่าทยานะทยานะบาลีว่าฌานไปจีนเป็นฉานไปญี่ปุ่นเป็นเซนเนี่ยเรื่องตะวันออกอารยธรรมของเราเนี่ยเราไม่ค่อยได้รู้เรื่องไปเรียนตะวันตกก็ซะหมดถึงไปตะวันตกก็ยังไม่ค่อยรู้นะกลับไม่รู้จักฝรั่งด้วยภูมิหลังรากฐานฝรั่งมายังไงอเมริกาสร้างประเทศมาไงหนีมาจากยุโรปยังไงนะถ้าไปเรียนยุโรปไปเรียนตะวันตกไปเรียนอเมริกาต้องรู้เลยนะต้องถือเป็นสำคัญต้องรู้รากฐานภูมิหลังรากเหง้าของฝรั่งแล้วก็ของตัวเองต้องรู้อารยธรรมวัฒนธรรมของเราแล้วมันไปโยงกันพวกนี้อย่างอเล็กซานเดอร์กับอินเดียเนี่ยใช่ไหมอโศกกับทางตะวันตกนะตลอดมาจนกระทั่งไอ้ยุคอาณานิคมการค้าขายอะไรต่างๆเนี่ยมาไปมาแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางอำนาจศูนย์อำนาจเปลี่ยนย้ายไปมนุษย์ก็รบกันได้3อย่าง1ตัณหาความอยากได้ผลประโยชน์นะสิ่งบำรุงบำเรอความสุขนี่1ตัณหา2มานะต้องการความยิ่งใหญ่อำนาจแย่งชิงอำนาจใช่ไหมเนี่ยรบกันมาก1แย่งชิงผลประโยชน์ตัณหา2อำนาจมานะ3รบกันเพราะลัทธิความเชื่อถืออุดมการลัทธิศาสนาแล้วเนี่ยสงครามตัณหามานะสงครามแย่งผลประโยชน์กับอำนาจเนี่ยจะยืดเยื้อน้อยกว่าสงครามทิฏฐิสงครามลัทธิศาสนาและอุดมการอย่างค่ายเสรีประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์เนี่ยว่ากันตั้งยาวนานใช่ไหมและเดี๋ยวนี้สงครามศาสนาครูเสดก็เกิดระยะคศบอกไปแล้ว1095ใช่ไหมถึงในเรา1271เนี่ยนะในเรา1271หรือ75ก็คือตอนที่มาโคโปโลเดินทางไปจีนเนี่ยนั่นแหละตอนสิ้นสุดของสงครามครูเสดนะสงครามครูเสดสิ้นสุดตอนไหนบอกสิ้นสุดตอนระยะมาโคโปโลไปจีนเนี่ยเนี่ยก็รบกัน200ปีระหว่างมุสลิมกับพวกยุโรปใช่ไหมอันนั้นก็โดยบัญชาของโป๊ปเหมือนกันโป๊ปบอกเราต้องเอาเยรูซาเล็มดินแดนศักดิ์สิทธิ์คืนให้ได้กษัตริย์ยุโรปก็ตั้งกองทัพมารวมกันยกทัพมาตีว่ากัน200ปีเนี่ยนี่ก็ยุคนั้น1095ก็เป็นยุคของอะไรในประเทศอินเดียชมพูทวีปชมพูทวีปเป็นยุค1095-1200ก็นี่แหละยุคที่เติกมุสลิมเข้ามาใช่ไหมฮะแล้วก็ถึงพุทธศาสนาสูญสิ้นจากอินเดียก็1275ของเขาสิ้นสุดครูเสดพุทธศาสนาก็สิ้นจากอินเดียเหมือนกัน1200ใช่ไหมฮะก็ก่อนนั้นหน่อยก็ถ้าจำง่ายก็เทียบกันว่าพุทธศาสนาสูญสิ้นจากอินเดียเมื่อไรเมื่อครั้งระยะเดียวกับสงครามครูเสดนะตอนสิ้นสุดนี่ก็เป็นเรื่องเก่าๆนี่สงครามตัณหามานะไม่ทลายสงครามทิฏฐิเนี่ยตอนนี้เขาพยายามจะให้เป็นสงครามทิฏฐิสงครามความเชื่อซึ่งจะเป็นเรื่องร้ายแรงอย่างยิ่งเพราะนั้นก็เนี่ยก็เป็นบทเรียนว่ามนุษย์จะแก้ปัญหาอย่างไรแต่จะแก้ปัญหาต้องรู้เข้าใจเรื่องราวเป็นมาอะไรจะอะไรยังไงใครเชื่ออย่างไรมีหลักลัทธิความสอนอะไรอย่างไรนะแต่ว่าก็โยงมาหาหลักพระศาสนาของเราว่าจะแก้ปัญหาไงบอกไปแล้วว่าต้องมีหนึ่งก็เมตตาเนี่ยเมตตาที่เป็นสากลมองมนุษย์เป็นมนุษย์เหมือนกันหมดมาความเป็นมนุษย์สากลเหมือนกันใครที่ไหนก็เป็นมนุษย์นะแล้วก็สามความจริงเป็นสากลทำเหตุปัจจัยอย่างไรผลก็เกิดอย่างนั้นเมื่อทำที่ไหนก็ต้องได้อย่างนั้นทำดีที่นี่ก็ต้องได้ผลดีไม่ใช่ไปทำดีที่โน่นแล้วมาโดนลงโทษอะไรงี้อย่างนั้นก็ไม่ถูกนะฮะหนึ่งความเป็นมนุษย์สากลสอง ความจริงที่เป็นสากล 3. เมตตาที่เป็นสากลแล้วก็พยายามแก้ไขปัญหาตัณหามานะทิฏฐิแล้วพุทธศาสนายังให้แก้อีก3ตัวมัจฉริยะ5เอาจบด้วยมัจฉริยะ5ความใจแคบหวงแหนกีดกั้นกัน5ประการซึ่งมันเป็นนิสัยกิเลสของมนุษย์อยู่แต่ว่าเมื่อมนุษย์พัฒนามีการศึกษาก็จำเป็นจะต้องพยายามแก้ไขเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้ดีมีความสันติสุขเอามัจฉริยะ5มีอะไรบ้างหลักธรรมจะได้จำไว้นะ1หวงแหนกีดกั้นใจแคบในเรื่องถิ่นที่อยู่อาศัยแว่นแคว้นดินแดนใช่ไหมอันนี้เป็นธรรมดามนุษย์เราก็ต้องให้หวงแหนรักประเทศชาติแต่ในเวลาเดียวกันในการแก้ปัญหาถึงที่สุดแล้วเนี่ยยิ่งโลกนี้ไร้พรมแดนเนี่ยมันจะต้องไปถึงจุดหนึ่งที่ต้องทำให้เรื่องนี้เบาบางลงไม่งั้นมนุษย์มันก็ขัดแย้งกันไม่มีที่สิ้นสุดมนุษย์ยังไม่เจริญก็ต้องอาศัยความรักถิ่นรักอะไรแต่นี่รักถิ่นต้องเปลี่ยนใหม่เป็นรักเพื่อทำให้เจริญแต่ไม่ใช่รักเพื่อไปฆ่ากันหนึ่งก็เรียกว่าอาวาสมัจฉริยะหวงแหนถิ่นที่อยู่อาศัย2เรียกว่ากุลมัจฉริยะหวงแหนพงเผ่าชาติพันธุ์เหล่ากอพวกพ้องใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ชัดเลยถ้าเป็นพวกเราก็เอาไม่ใช่พวกก็ฆ่าได้เนี่ยเป็นดีไปนะชาติพันธุ์ก็ลบกันไม่รู้จักสิ้นสุดหวงเผ่าแต่งงานกันก็ไม่ยอมแต่งประเทศไทยนี่ไม่มีปัญหาเรื่องนี้ประเทศอื่นมันยุ่งจริงๆเลยไอ้เรื่องแม้แต่อยู่ในดินแดนเดียวกันมาไม่รู้กี่ศตวรรษเราแต่งงานกันไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเคยพูดเล่นๆมันจะเป็นตลกไปเราเอาปาเลสไตน์กับยิวแต่งงานกันไม่ได้หรือใช่ไหมถ้าแต่งงานกันมันก็หมดปัญหาไปยอมกันซะแต่ว่ามันก็ต้องมีข้อต่อไปด้วยอ้าวต่อไปลาพระมัจฉริยะหวงแหนผลประโยชน์ลาภผลประโยชน์ผลประโยชน์นี่ก็เรื่องใหญ่แย่งชิงกันต่อไปก็วรรณะมัจฉริยะหวงแหนกีดกั้นใจแคบในเรื่องชั้นวรรณะแบ่งชั้นวรรณะกันนะมันยังอินเดียแบ่งชั้นวรรณะเดี๋ยวนี้ก็ยังแบ่งกันอยู่อย่างเงี้ยแต่งงานกันไม่ได้อะไรก็เลยบางคนเป็นรัฐมนตรีนะเป็นชั้นวรรณะสูตรไปที่ทำงานโดนดูถูกตั้งแต่คนเฝ้าประตูเลยแล้วไปกินข้าวร่วมโต๊ะกับรัฐมนตรีอื่นก็ไม่ได้เป็นคนละวันนะนี่วันนามัจฉริยะก็อย่างอเมริกาก็ผิวขาวผิวดำผิวขาวผิวเหลืองผิวขาวผิวอะไรก็พวกผิวอินเดียนแดงอะไรก็ยังเหยียดกันอยู่ใช่ไหมเนี่ยวันนามัจฉริยะแล้วก็สุดท้ายธรรมมัจฉริยะหงแหนความดีหงแหนผลสำเร็จหงแหนภูมิปัญญาภูมิธรรมภูมิปัญญาการสร้างสรรค์ผลงานตลอดจนกระทั่งทรัพย์สินทางปัญญาเดี๋ยวนี้หวงกันจังใช่ไหมอันนี้มันต้องมีวิธีที่แสดงใจกว้างอาการที่จะให้กรรมสิทธิ์เนี่ยต้องรู้เท่าทันว่าเพื่อจะให้เป็นไปด้วยดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์แต่ไม่ใช่มามัวหวงแหนเพื่อใจแคบใช่ไหมมันต้องมีความใจกว้างในวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของอริยธรรมเพื่อให้มนุษย์เนี่ยมีความเจริญงอกงามต้องแยกได้ระหว่างการปฏิบัติในระดับสมมติอยู่ร่วมกันกับเรื่องของวัตถุประสงค์ที่แท้ในบั้นปลายถ้าพัฒนามนุษย์การศึกษาเนี่ยทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ก็แก้ปัญหามนุษย์ไม่ได้จริงไหมก็แค่มัจฉริยะ5เนี่ยก็ลบกันตายแล้วตกลงว่าวันนี้พูดธรรมะ3ข้อ3หมวดอะไรฮะ1ความเป็นสากล3อย่างนะความเป็นมนุษย์สากลความจริงที่สากลเมตตาสากลนี่ก็ไม่มีเดี๋ยวนี้สองก็ตัณหามานะทิฏฐิสาเหตุสำคัญอยู่เบื้องหลังชักใยครอบงำให้มนุษย์เนี่ยต้องแตกแยกขัดแย้งลบราคาฟันทำสงครามกันสามมัจฉริยะ5นะซึ่งจะต้องกำจัดสันติภาพโลกจึงจะมีได้ถ้ากำจัดได้จริงมีแน่ๆมนุษย์ก็เป็นญาติมิตรกันหมดใช่ไหมทำได้ไหมแต่นี่คือความจริงถ้าท่านทำไม่ได้ท่านก็ไม่มีทางสำเร็จท่านก็ต้องลบกันต่อไปเนี่ยพุทธศาสนาเราสอนอย่างนี้เพราะนั้นชาวพุทธจึงค่อยๆหมดนะชาวพุทธจึงได้เบาๆลงไปใช่ไหม ปัญหาเหล่านี้น้อยอย่างเมืองไทยเนี่ยมัชริยะ5มีอยู่แต่ว่าเบาบางมากนะถ้าเทียบกับที่อื่นจริงไม่จริงมัชริยะ5ก็บางแล้วก็ไอ้ทิฏฐิตัณหามานะก็มีเยอะแต่ไอ้ทิฏฐินี่จะไม่ยึดหนักนะจนกระทั่งบางทีกลายเป็นความอ่อนแอเป็นคนไม่มีหลักเพราะว่าปล่อยปละละเลยไม่พัฒนาปัญญาใช่ไหมก็เลื่อยเปื่อยก็ตกลงว่าความเป็นสากลเราก็มีอยู่หลักของเรานั้นชัดเจนความเป็นมนุษย์สากลมนุษย์ทุกคนรักสุขเบียดทุกข์กลัวต่อความตายไม่ควรเบียดเบียนฆ่าฟันกันแล้วก็ความจริงสากลทำเหตุปัจจัยยังไงก็ได้อย่างนั้นไม่ว่าที่ไหนก็เหมือนกันทำเหตุดีผลดีทำเหตุชั่วผลชั่วไม่ว่าใครทำบุญก็ไปสวรรค์ได้ทั้งนั้นไม่ต้องถือศาสนาไหนเนี่ยไอ้นับถือนั่นก็เป็นเรื่องของการก้าวหน้าพัฒนาตัวเองแล้วก็ไม่ต้องมีป้ายไม่ต้องมีสังกัดแล้วก็ความเป็นเมตตาสากลไม่มีขอบเขตนะก็แปลว่าให้หลักสำคัญก็จบกันที่ตรงเนี้ยวันนี้ก็เลยยาวหน่อยจบแล้วนะฮะวันต่อไปจะได้คุยกันเรื่องใหม่ก็จะได้มองประวัติศาสตร์โลกไปเลย คล้ายๆกับหนังสืออารยธรรมที่ท่านเขียน อ๋อก็ไม่เหมือนทีเดียวอันนั้นก็เยอะอันนั้นจะเน้นไปที่เรื่องของระหว่างตอนตกตอนออกศาสนาเขาเป็นมายังไงการหาอนานิคมแต่เรื่องเก่าไม่มีในเล่มนั้นจะไม่มีในชมพูทวีปถูกไหมประวัติศาสตร์ความเป็นมาเรื่องพระเจ้าอโศกเรื่องอเล็กซานเดอร์มหาตียังไงไม่มี จะมีในจาริกคุณ จาริกธรรมมีบ้างนะอันนี้จะมาเล่าทางด้านนี้วันนี้ก็เอามาประสานกันซะมีอะไรสงสัยไหมฮะ ที ่ เดี๋ยวส่งเสริมมัชชิยะถ้าส่งเสริมการลด มัชชิยะ5 ม ั ชช ิ ยะ 5 เนี่ยหลวงพ่อเนี่ยมีแนวความคิดยังไงบ้างคร ับ ก็มันก็ต้องปลูกฝังกันคือว่าให้แยกได้คือมันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้คนเนี่ยหมดกิเลสไปเลยแต่ว่าหมายถึงว่าการศึกษาอบรมเนี่ยมันต้องตั้งเป้าคือให้แยกได้น่ะอย่างที่ว่าการรักหมู่รักพวกกับการชิงชังพวกอื่นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยที่มนุษย์มันมักจะพอได้อันหนึ่งก็เสียอันหนึ่งเลยพอรักพวกก็ต้องเกลียดพวกอื่นใช่ไหมทีนี้ทำไงจะให้ความรักพวกเนี่ยเป็นเพียงการคืบหน้าของคุณธรรมของเราหมายความว่าเราเนี่ยแต่ก่อนนี่รักตัวเองใจแคบมากใช่ไหมก็ขยายความรักไปยังกลุ่มหมู่เห็นกับหมู่เห็นหมู่คณะส่วนรวมต่อมาก็ไปสัมพันธ์กับหมู่อื่นที่กว้างออกไปก็ขยายความรักออกไปสินี่คือหลักการที่แท้จริงนี่คือการพัฒนามนุษย์แต่ทีนี้มนุษย์มันไม่เป็นอย่างนี้สิพอไปได้กลุ่มนี้แล้วมันก็ชังกลุ่มโน้นมันก็เลยกลายเป็นมนุษย์สมัยหินตามเดิมใช่ไหมมันก็ไม่พัฒนาอันนี้จุดสำคัญก็คือต้องสร้างแนวคิดการศึกษาพัฒนามนุษย์ให้ถูกต้องขยายไปสิขยายกว้างไปขยายไปต่อไปก็รักคนได้ทั้งโลกใช่ไหมตอนแรกเห็นกับตัวคนเดียวต่อมาก็เห็นแก่ครอบครัวเห็นแก่พ่อแม่พี่น้องเห็นแก่หมู่ชนร่วมกันเห็นแก่เพื่อนมนุษย์กว้างออกไปเห็นแก่ประเทศชาติแล้วก็เห็นแก่เพื่อนร่วมโลกก็คนเรามันก็ต้องมีเขตในการกระทำความดีเพราะคนเราไม่ได้มีกำลังที่ยิ่งใหญ่ทำได้ทีเดียวทั้งโลกมันก็ทำได้ในขอบเขตแคบๆก่อนเรามองไปในแง่ทำความดีสร้างสรรค์ช่วยเหลือให้ค่อยกว้างออกไปกว้างออกไปว่างออกไปใช่ไหมมันก็ขยายมันก็ยิ่งดีใหญ่คนเราก็ค่อยๆทำไปในขอบเขตเล็กก็ไม่เสียแต่ว่าไม่เบียดเบียนขอบเขตใหญ่ด้วยแล้วก็ค่อยๆขยายคุณธรรมจิตใจปัญญากว้างออกไปไปด้วยกันโลกมันก็อยู่ในสันติแต่นี้คนเวลาโลกเจริญขึ้นมันกลับไปยึดไอ้ความทิฏฐิเก่าใช่ไหมมันกลับทำตัวให้แคบลงนั้นโลกขยายไกลวันนั้นก็พูดที่ตั้งชื่ออะไรโลกถึงกันกว้างไกลแต่ใจคนกลับแคบลงฮะอันนี้ก็คือสภาพปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเรื่องท้าทายทว่าเป็นอย่างหนึ่งว่าจะเอาหลักพุทธศาสนานี่ไปช่วยแก้ปัญหาชาวโลกได้ไหมเพราะเราไม่เห็นหลักอื่นเชื่อไหมว่าแก้ไอ้สามเรื่องนี้ได้เนี่ยหมดปัญหาเลยแค่มัชริยะห้าเท่านั้นแหละใช่ไหมหมดแล้วมันไม่มีอะไรที่จะต้องมารบกันแล้ว ดูรู้มันจะลึกหรือเปล่าครับท่านดูเพราะว่าเหมือนกับ พูดคนละภาษาหมายความว่าทางตะวันตกเขาอาจจะเน้นตัวเลขทางตะวันออกกลางเขาอาจจะเน้นพระเจ้าของเขามันก็เลยดูเหมือนว่าพอเอาคนสองคนที่มาพูดกันมันเลยพูดคนละภาษาก็เลยโอกาสที ่ไม่ยอมฟังกันก็ถ้าเทียบไปนะพวกหนึ่งเหมือนพวกโลภะอีกพวกโทสะเนี่ยพวกโลภะนี่จะหาผลประโยชน์เนี่ยเรื่องเศรษฐกิจเอาเศรษฐกิจไปครอบงำหาทางคนอื่นเป็นเครื่องเป็นเหยื่อเนี่ยเป็นที่ป้อนลาภผลประโยชน์ให้กับตัวเองวัตถุดิบเป็นต้นใช่ไหมอันนี้พวกนี้พวกไหนพวกตอนตกที่ต้องเรียกว่าพวกโลภะอีกพวกหนึ่งก็พวกโทสะเนี่ยพวกโทสะก็รุนแรงเนี่ยไหนฮะ มีโมหะด้วย ไ หมคร ับ ไอ้โมหะอยู่ทั้งสองเลยไอ้โมหะนี่มันต้องมีอยู่โมหะนี่เป็นกิเลสพื้นฐานนะแล้วก็โมหะก็จะมาดิ่งไปที่ทิฏฐิแต่โมหะนี่ซ่อนอยู่ทั้งโลภะโทสะแล้วจะเป็นตัวร้ายที่จะดำรงรักษาไปแสดงออกที่ทิฏฐินี่พอมีทิฏฐิไอ้เนี่ยนะทั้งโลภะโทสะเนี่ยมาอาศัยทิฏฐิทั้งคู่เพราะว่าฝ่ายตะวันตกก็ยึดถือในลัทธิไอ้ทุนนิยมแคปิตัลลิสต์ของตัวเองแคปิตัลลิซึมเนี่ยนะลัทธิฟรีมาร์เก็ตเนี่ยก็ยึดถือแนวคิดนี้ไอ้ความสุขความสุขมันมองไปตามแบบของตัวเองหมดความสุขจากการมีวัตถุเสพมากมายอะไรต่างๆแล้วเนี่ยใช่ไหมไอ้ฝ่ายพวกหนึ่งก็ทิฏฐิก็ซ่อนอยู่เบื้องหลังทำใหโกรธพวกอื่นหมดเลยใช่ไหมไม่ตรงตามทิฏฐิตัวเองโกรธเรียบไปหมดเลย ฝ่ายหนึ่งเหมือนกับด่าไปอัลเล า ะอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งก็กำไรอย่างเดียว เออใช่ ม ัน ก็รู้สึกคุยกันคนละภาษาน ั่นสิก็เนี่ยก็เป็นปัญหาว่าทำให้อย่างที่ท่านว่าริบหรี่จริงๆการแก้ปัญหาสันติภาพโลกก็ตัวแก้ปัญหาหลักการในการแก้เนี่ยมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ใครจะมายอมทำใช่ไหมเนี่ยแก้มัจฉริยะ5แค่นี้ก็ถอยหลังกันกรูดแหละนะแต่ไม่ใช่ว่าท่านจะบอกไม่ให้ถืออะไรแต่ว่าให้อยู่ด้วยเหตุผลท่านจึงเรียกว่าให้รู้จักสมมตินี่ก็เพื่อให้มนุษย์อยู่ด้วยกันได้ดีสังคมเป็นไปได้ก็ต้องมีการยอมรับร่วมกันสมมติแปลว่ามติร่วมกันตกลงกันว่าเอางี้นะคนนี้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่นี่ที่นี่แล้วปฏิบัติตามนั้นแต่ใจจริงไม่ได้โมยึดถืออยู่นะไม่มาเอาเป็นเหตุให้คับแคบแล้วก็มุ่งไปเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันกว้างออกไปมันก็เป็นไปได้ไม่งั้นพระเจ้าอโศกจะปกครองได้ไงใช่ไหมก็สามารถสร้างประโยชน์สุขได้กว้างขวาง มองเหตุปัจจัยแล้วก็ไม่ท้อแล้วก็ใช้ปัญญา ใช่เอาก็ปัญญาเนี่ยเป็นตัวมองเหตุปัจจัยหนึ่งมีเมตตาเป็นพื้นใจเมตตานั้นเป็นพื้นใจรวมทั้งกรุณามุทิตาแต่พร้อมกันนั้นต้องมีปัญญาในการแก้ปัญหาถ้าคืนมีแต่เมตตากรุณาก็โดนเขาฆ่าอย่างเดียวนะแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้ อย่างนี้ถ้าให้สอนพุทธศาสนาชาวตะวันตกมากขึ้นมีโอกาสบ้างไหมครับเพราะว่าดูคนตะวันตกเนี่ยจะใจกว้างที่จะเปิดรับ ก็มีบางส่วนที่เขาก็เวลานี้ก็รู้กันอยู่แล้วว่าทางตะวันตกเนี่ยมาสนใจพุทธศาสนามากและมากขึ้นทุกทีนะคือหนึ่งปฏิกิริยาจากศาสนาเขาเองนะภูมิหลังที่เจอไอ้เรื่องคำสอนที่มันเอาแต่เชื่อนะเขาก็พละหันหลังมาทีแล้วตั้งแต่ยุคพวกเรเนซองอะไรพวกนั้นนะฮะที่หันหลังออกจากศาสนาแล้วมาวิทยาศาสตร์นะหันมาสนใจเหตุผลอะไรเนี่ยอันนี้ก็อันหนึ่งที่ทำให้มาสนใจพุทธศาสนาเป็นเรื่องของปัญญาเหตุผลความจริงตามธรรมชาติแล้วสองเขาเบื่อหน่ายกันลัทธิวัตถุนิยมบริโภคนิยมทุนนิยมการหาผลประโยชน์แย่งชิงกันเอาแต่ตัวใครตัวมันแข่งขันอันนี้ฝรั่งจำนวนมากขึ้นเริ่มเบื่อหน่ายซึ่งมันมีปฏิกิริยานี้มาตั้งแต่ค.ศ.ประมาณ1960ที่เกิดพวกฮิปปี้จำได้พวกฮิปปี้เนี่ยเกิดในเราค.ศ. 1960เศษนะพวกนี้ก็คือเบื่อหน่ายบรรพบุรุษพ่อแม่ของเรานี่ วันวันหนึ่งไม่ได้เห็นทำอะไรมีแต่เช้าก็ตื่นรีบขับรถออกไปเดินยังก็วิ่งแข่งกันนะหาเงินหาทองนะไม่เห็นมีความสุขจริงเลยแต่งตัวนั่งใส่ไอ้ชุดอะไรนะสูทเลยเนี่ยนั่งโก้ในห้องแอร์ไอ้พวกอีพีบอกโอ้ไม่ได้ความสุขที่แท้อยู่สบายสบายดีกว่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องตัดผมไม่ต้องซักเสื้อผ้าไม่ต้องรีบใช่ไหมนอนกลางดินกินกลางทรายใครจะสบายกว่ากันใช่ไหมมันบอกว่าอย่างนี้สบายมีความสุขกว่าเนี่ยก็เลยปฏิเสธสังคมเป็นปฏิกิริยาใช่ไหมสมัยยุคฮิปปี้ก็เริ่มจากนั้นมาไอ้นั้นมันเริ่มไปสุดโต่งทีนี้ตอนหลังว่าได้สติขึ้นมาบางพวกก็กลับไปถูกสังคมเก่ากลืนบางพวกก็แสวงหาทางเป็นเหตุเป็นผลขึ้นมาเรียนสมาธิมาเรียนหลักพุทธศาสนาแต่สำคัญนะพวกเราเนี่ยจะเอาของแท้ไปให้เขาหรือเปล่าหากดว่าพวกตะวันออกเนี่ยไปหลอกฝรั่งเยอะเลยไปหาเงินตัวเองอะว่าเป็นคนไม่เห็นแก่ทรัพย์สมบัติอะไรได้นะปรากฏว่าพวกตะวันออกมาโยคีบ้างใช้จากพวกอาจจะไปจากเมืองไทยด้วยละมองนะก็ไปหลอกฝรั่งนะเพื่อจะได้เงินมากๆนะอย่างฤาษีคนหนึ่งไปจากอินเดียชื่ออารัชนีอะไรนั่นนะแกรวยเพราะฝรั่งกำลังอะไรจะเรียกว่าเฮอพวกสมาธิเรื่องจิตใจใช่ไหมสอนให้ฟังกันเหลือเกินสมัยหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยไม่ต้องทำอะไรละแต่งผ้าขาวทำเป็นโยคะโยคีหน่อยเป็นนั่งตามข้างถนนในเมืองอเมริกานะโอ้ยหาเงินได้เยอะเลยฝรั่งมารุมตอมเลยเนี่ยก็อย่างตาอะไรลักษณีอะไรเนี่ยแกก็ไปที่แคว้นโอเรกอนนะแกสอนฝรั่งจะฝรั่งมาเลื่อมใสนับถือมีรถลอนสลอย14คันมีเครื่องบินส่วนตัวอีกนะแล้วก็ตั้งเป็นดินแดนถ้าจะเป็นเขตของตัวเองเลยนะรวยมหาศาลเลยฝรั่งมันคงเห็นว่ากระทบต่อความมั่นคงของประเทศยังไงไม่รู้ในที่สุดเกิดคดีเรื่องละเมิดเรื่องภาษีเรื่องอะไรพวกนี้นะก็ถูกไล่ในประเทศกลับมาอินเดียแล้วยังมหาฤาษีอื่นอีกหลายคนบางคนเนี่ยหนุ่มมากเราไปพูดในสมัยก่อนเนี่ยฝรั่งเขาถ่ายรูปมาลงในเอ็นไซโคลพีเดียก็มีนะฤาษีคนนี้อายุสักแค่สัก21-22อะไรเท่านั้นนะไปพูดที่ใช้สเตเดียมของฝรั่งพูดเลยคนฟังเป็นหมื่นนะพวกฝรั่งหนุ่มๆบางคนก็มาเกาะไอ้ที่แท่นที่นั่งของโยคีเนี่ยเออด้วยความจงรักภักดีนะมาหาเงินกันเป็นเศรษฐีใหญ่นะและกลายเป็นว่าเมืองฝรั่งนี่เป็นแดนที่กอบโกยเงินของพวกอะไรพวกอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์พวกอะไรพวกเนี้ยพวกโยคีฤาษีดาบทอะไรไปเนี่ยไม่รู้มันวนเวียนกันไปมาฝรั่งหลอกไทยไทยหลอกฝรั่งนะทีนี้มันก็ต้องมีความซื่อสัตย์จริงใจนะก็ทำเพื่อประโยชน์กับชาวโลกไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวทำด้วยเมตตากรุณาที่แท้จริงแล้วก็สร้างปัญญากับมนุษย์อย่างไปเมืองฝรั่งเนี่ยไม่ใช่ไปให้เขาหลงอยู่แค่เรื่องของทางจิตพุทธศาสนานี่มันสูงสุดบอกไปแล้วนี่สูงสุดที่ปัญญาใช่ไหมให้เขาได้จิตใจดีแล้วมีปัญญาเข้าใจความจริงธรรมชาติเนี่ย แต่ตัวเราก็ยังไม่แข็งพอที่จะไปทำอย่างนั้นได้ อ้าวก็ต้องพัฒนาตัวสิฮะ เราย ัง มีปัญหาอยู่สังคมภายในเยอะ ก็อันหนึ่งก็คือพัฒนาตัวไปแล้วก็พยายามบำเพ็ญประโยชน์กับผู้อื่นไปท่านบอกว่าเหมือนกับอย่างพระโสดาบันเนี่ยท่านจะบำเพ็ญตนเหมือนกับเปรียบเทียบคล้ายๆกับแม่โคแม่โคเนี่ยเล็มหญ้าไปก็ดูแลลูกกันด้วยใช่ไหมก็หมายความฉันก็ยังต้องกินหญ้าอยู่แต่ฉันก็ไม่ละทิ้งลูกของฉันท่านก็รักมีเมตตาแล้วก็ดูแลให้เขาได้ความสุขเราเป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์กันด้วยแต่เมตตาไม่ใช่ตามใจนะใช่ไหมต้องระวังถ้าเมตตาเราปลูกฝังเมตตาก็ได้ความรักความเป็นมิตรแต่ถ้าตามใจก็เสี่ยงภัยเขาก็ตามใจต่อไปทุกคนต้องเอาใจเขาใช่ไหมเหมือนเลี้ยงลูกนะลูกมีแต่ตามใจมันเลยเมตตาไปแล้วต่อไปลูกโตขึ้นเขานี้เอาแต่ใจตัวเองคนอื่นต้องตามใจฉันหมดเลยคราวนี้ไม่รู้จักเมตตาใครเลยเนี่ยใช่ไหมมีจริงไหม มีเนี่ยถ้าตามใจมากๆก็หมดเลยนั่นก็ต้องมีสมดุลเมตตากับปัญญาก็วันนี้ก็คุยกันเยอะแล้วนะฮะท่านคงเมื่อยแล้วนะฉะนั้นว่าฟังทันนะเอาละเอาสุขสวัสดี